Over kans hebben nog. Je moet wel ons hebben. Je moet wel eerst het wachtwoord. Het wachtwoord zeggen. Daten. Wachtwoord. Ah, ik weet het. Noorderlicht. Noorderlicht. Ja? Het nou, gisteren wel. Het wachtwoord is Ruigoord. Oké. Okay. Ja, maar geef ons een hint. Het heeft iets met naar binnen gaan te maken. En naar binnen gaan te maken. Wow. Je hart. Nee. Liefde. Nee. Oh. Sleutel. Ja, je moet een wachtwoord raden. Oh, valspeler. Nee. Ja. Maar ik wil ook wel graag... Ja, ik wil die mensen zien, maar stel nou even wat hoor. Want, wat? Luister maar, dan hoor ik het. Mag ik naar binnen? Oké, okay, Libby, we komen niet uit. Het wachtwoord is mag niet naar binnen. Oh, nou, het wachtwoord is niet lekker. Dat was het wachtwoord. Wauw. Gefopt. Goed zo, dankjewel.